بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مينغي ورحمة من يكرهيمو. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongofu kwa wacha Mungu. Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ambao huyaamini ya ghaibu na hushika sala na hutoa katika tuliowapa. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Na ambao wanayaamini yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako na akhira wanayakini nayo. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hao wapo juu ya uongofu utokao kwa Mola wao mlezi, na hao ndio waliofanikiwa. Innal ladhina kafaru sawaa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika wale waliokufuru ni sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, hawaamini. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao pana kifuniko, basi watapata adhabu kubwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la Surati al-Baqara imeteremka Madina. Sura hii imeteremka Madina baada ya Hijra, nayo ndiyo sura ndefu kuliko zote katika Qur'ani tukufu kwa mujibu wa mtungo wa msahafu. Sura hii imeanzia kueleza kwa tafsili yale yaliyomalizikia sura ya Al-Fatiha, imetaja kuwa Qur'ani ndiyo msingi wa uongofu, na imewataja wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupata radhi zake na wale waliokasirikiwa nao ni makafiri na wanafiki. Sura hii imeeleza ukweli wa Qur'an na kwamba wito wake ni wa kweli usio na shaka. Kisha ikaingia kueleza namna tatu za watu: waumini, makafiri na wanafiki. Na ikataja da'wa, mlingano au wito, kuwaita watu wa muabudu Mwenyezi Mungu pekee, na ikawaonya makafiri na ikawapa bishara njema waumini. Baadaye ikawaelekea wana wa Israeli hasa kwa kuwaita na kuwakumbusha siku za Mwenyezi Mungu na kwa vituko vyao na Musa alayhisalam, na kuwakumbusha habari za Ibrahim na Ismail na walivyoijenga Al-Kaaba. Hayo yamechukua karibu nusu ya sura. Mazungumzo yakawageukia waumini wazingatie yaliyowapata Mayahudi na Wakristo. Mazungumzo yakaingia kuwasemeza watu wa Qur'an kwa kuwakumbusha mambo ambayo umma wa Musa na umma wa Muhammad walivyoshirikiana katika kutukuzwa Ibrahim na kuongoka kwake na nasaba yake, na kwa kutaja kibla na mfano wa hayo. Kisha yakaja mazungumzo juu ya tauhid, yani upweke wa Mwenyezi Mungu, na kukumbusha ishara za Mwenyezi Mungu zenye kumuashiria yeye. Na yakaja masimulizi juu ya ushirikina na juu ya vyakula vilivyoharimishwa, na kwamba kuharimisha na kuhalalisha ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sura ikaingia kubainisha misingi ya wema na kutaja baadhi ya hukumu za saumu na wasia, na kula mali ya watu kwa dhulma, na kisasi, na vita, na hija, na ulevi, na kamari, na ndoa na talaka, na kunyonyesha, na eda na mengineyo. Halikadhalika yamezungumzwa mambo ya itikadi kwa jumla kama utume, tauhidi, kufufuliwa. yametajwa masala ya kutoa sadaka na zaka, riba, biashara, kuandikiana madeni, mwishowe sura ya hitimisha kwa dua ya waumini kumwomba Mola wao mlezi awanusuru na awasaidie. Sura hii imekusanya misingi kadhaa wa kadhaa. Miongoni mwayo ni kwamba njia ya Mwenyezi Mungu na kuishika dini yake ni dharura kwa ajili ya kupata mafanikio duniani na akhera, na kwamba haielekei kwa mwenye akili kuwaita watu watende mema na yakajisahau mwenyewe, na ya kwamba yapasa kuchagua kheri kuliko shari na kuhiari lililo bora kuliko lililo duni, na kwamba misingi ya dini ni mitatu, nayo ni kumuamini Mwenyezi Mungu, kuamini kufufuliwa na kutenda mema, na kwamba malipo ni kwa imani na vitendo pamoja. Shuruti ya imani ni kukiri kwa nafsi na kukubali kwa moyo kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kwamba wasiokuwa Waislamu hawatukuwa radhi na Waislamu mpaka Waislamu wafuate dini yao hao waliopotea, na kwamba kwa jumla urafiki katika sharia ya pasa uwe kwa wenye kushika imani na uadilifu, sio kwa watu wa kufuru na dhulma, na kwamba imani ya dini ya Mwenyezi Mungu inalazimisha uwepo umoja na kuafikiana, na kutofuata hayo huleta hitilafu na kutengana. Kwa ajili ya kupata mambo makuu inalazimu kutafuta msaada kwa subra na sala. Kufuata kipofupofu ni upotovu na upelekea ujinga na chuki za kitaifa. Na kwamba Mwenyezi Mungu amewahalalishia waja wake vyakula vizuri na amewaharamishia vichache vilivyo viovu. Wala haijuzu kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kuhalalisha au kuharimisha kitu, na vilivyo harimishwa kuhalalishiwa mwenye dharura, kwa sababu dharura huruhusu vilivyo katazwa, na dharura hupimwa kwa kadri yake. Dini imejengwa juu ya wepesi na kuondoa mikazo, kwani Mwenyezi Mungu hailazimishi nafsi ila kwa kiasi ya uwezo wake, wala hawaamrishi waja wake ila kwa wanaloliweza. Ni haramu, haijuzu mtu kujipelekea nafsi yake kwenye maangamizo. Kila jambo hutafutwa kwa sababu zake na njia zake zitakazofikilia. Kulazimisha katika dini kuna katazwa. Kupigana vita ni kwa ajili ya kujilinda na kwa ajili ya kuhifadhi uhuru wa dini na kuulinda utukufu wa Uislamu katika miji yake. Na kwamba Muislamu anayo haki ya kutaka sehemu yake katika dunia kama anavyotekeleza wajibu wake kwa ajili ya akhera, na kwamba kutimiza haja na kuleta maslaha ni miongoni mwa makusudio ya sharia, na kwamba imani na subra ni sababu mbili zinazowapelekea wachache walioadilifu kuwashinda wengi wenye kudhulumu, na kula mali ya watu kwa upotovu ni haramu, na mwanadamu analipo kwa vitendo vyake mwenyewe si kwa vitendo vya mwinginewe. Na hikma ya utungaji sharia inafahamiwa na akili iliyokaa sawa, kwa kuwa ndani yake mna haki na uadilifu na maslaha ya waja. Alif Lam Mim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanzia kwa herufi hizi kuashiria moja katika miujiza ya Qur'ani tukufu iliyotungwa kwa harufi zile zile ambazo Waarabu wakitungia maneno yao, na juu ya hivyo wao wameemewa, hawakuweza kuleta kitu mfano wa Qur'ani hii. Pia juu ya hivyo, hizi harufi zinazindua ili upate kuzingatia semwayo. Hichi ndicho kitabu kilichokamilika, kisichokuwa na toa, nacho ni Qur'ani tunayoiteremsha isiyotiliwa shaka yoyote, na kila mwenye akili na mwenye insafu akajua kuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala haitili shaka kuwa yasemwayo juu ya mambo na hukumu ni ya kweli tupu. Ndani ya kitabu hichi upo uongofu uliokamilika kwa waliokuwa tayari kuitafuta kweli, na wanajikinga na madhara na mambo ya kuletea adhabu. Na hawa ndio ambao kwa kuazimia na kunyenyekea wanayasadiki yale ya ghaibu wasioyaona kwa macho wala kuyahisi kwa viungo, ambayo ni ya kuitakidiwa na kuaminiwa kama mambo ya malaika, siku ya akhera, kwani msingi wa kushika dini ni kuamini yaliyo ya ghaibu. Pia wakashika sala vilivyo, kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea kikweli. Na wale ambao wanatoa katika yale aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mambo ya kheri na mema. Na wale wanaoisadiki Qur'an ulioteremshiwa wewe, yani Muhammad, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na yote yaliyomo ndani yake katika mambo ya hukumu na habari, na wakatenda yatakikanayo. Na wakavisadiki vitabu vya Mwenyezi Mungu walivyoteremshiwa manabii na mitume wa kabla yako, kama Taurati na Injili na vinginevyo. Kwa risala za Mwenyezi Mungu zote zina asli moja, na hao wanatambulikana kuwa wanaamini imani moja isiyolegalega ya siku ya kiyama na yatotokea ya hisabu na thawabu na adhabu. Hawa waliosifiwa kwa sifa zilizotangulia wametua kwa kupata sababu za uongofu wa Mwenyezi Mungu, na wamekaa imara juu ya hayo. Wao peke yao ndio waliofuzu watakaopata wayatakayo na wayatamaniayo, nayo ni malipo kwa kazi yao na juhudi yao, na kutimiza amri na kuepuka waliokatazwa. Hii ndiyo hali ya waongofu. Ama wajinga, majahili, walioacha kujitayarisha kwa imani kwa mapuuza na kufanya inda, wasimuitikia Mwenyezi Mungu, basi ni sawa kwao kiwaonya au siwaonye. Ukafiri umesaki kwa watu hao, hata imekuwa kama nyoyo zao zimetiwa muhuri, zimezibwa kwa vizibo. Haziingii kitu chochote zaidi ya kilio ndani yake. Na kama kwamba masikio yao pia yamezibwa, hayasikii onyo lake la kweli. Na kama kadhalika wamefunikwa kwa vitanga vya macho, hawazioni ishara za Mwenyezi Mungu zenye kuonyesha imani. Kwa hivyo basi, imekuwa wanastahiki kuwafikia adhabu iliyokali.